To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja potwierdza, że w samochodzie wyłowionym z Wisłoka w Tryńczy na Podkarpaciu były ciała trzech poszukiwanych nastolatek i dwóch młodych mężczyzn. Platforma Obywatelska chce komisji śledczej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Organizatorzy imprezy sylwestrowej w Berlinie stworzą specjalną strefę bezpieczeństwa dla kobiet, które czują się napastowane. W samochodzie wydobytym z Wisłoka w Tryńczy na Podkarpaciu znajdowały się ciała trzech zaginionych nastolatek oraz ich dwóch znajomych, podała policja. Około 16 z wody wydobyto Dełutiko, odnalezione na dnie rzeki. Wewnątrz było pięć ciał, zostały zidentyfikowane, mówi Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Faktycznie są to te trzy dziewczyny zaginione. Poszukiwaliśmy i to z tych dwóch mężczyzn, tych znajomych, tych dziewczyn, z którymi umówiły się, siadły do tego samochodu. Ciała tych osób zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. No i oczywiście policjanci będą prowadzić dalsze czynności w tej sprawie, żeby ustalić dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego wypadku. Oprócz trzech zaginionych mieszkanek gminy Tryńczaw w samochodzie znaleziono ciała dwóch mężczyzn, mieszkańców powiatu przeworskiego. Nastolatki zaginęły w Boże Narodzenie. Ostatni raz widziane były 25 grudnia wieczorem. Jechały fioletowym Tico na spotkanie ze znajomymi. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Chodzi m.in. o wycinkę drzew. Posłanka Gabriela Lenartowicz mówi, że jej partia już wcześniej składała wniosek do prokuratury, by ta zbadała, czy wycinka jest legalna, jednak śledczy odmówili wszczęcia postępowania. Uważamy, że jedynie wtedy, kiedy mamy wątpliwości co do takich regularnych działań państwa czy organów ochrony prawnej, to właśnie w tym celu działa Komisja Śledcza Parlamentarna. Kiedy sposób taki przejrzysty, z udziałem wszystkich ugrupowań parlamentarnych, pod kontrolą Polaków, można sprawę zbadać. Zdaniem rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek, wniosek Platformy to próba odwrócenia uwagi od afery reprywatyzacyjnej i afery Amber Gold. Za obydwie pełną odpowiedzialność polityczną ponoszą politycy Platformy Obywatelskiej, a szczerze powiedziawszy, czy ściśle jej kierownictwo, które próbuje się wybielić, wykonując takie medialne wrzutki, jak ten wniosek dotyczący Puszczy Białowieckiej. Platforma chce, by komisja dokładnie wyjaśniła przyczyny i okoliczności masowej wycinki starodrzewia Puszczy Białowieskiej. Komisja miałaby też zbadać, czy służby działały zgodnie z prawem w stosunku do protestujących w obronie puszczy. Organizatorzy największej imprezy sylwestrowej w Berlinie na wniosek policji po raz pierwszy planują utworzenie specjalnej strefy bezpieczeństwa dla kobiet, które czują się napastowane. Na miejscu będzie dostępna m.in. pomoc psychologa. W zabawie w pobliżu Bramy Brandenburskiej mają wziąć udział setki tysięcy osób. Policja zapowiedziała zaostrzenie środków bezpieczeństwa. Nie będzie można wnosić na teren wydarzenia dużych toreb ani alkoholu. Służby zaapelowały, by kobiety nie miały przy sobie wartościowych przedmiotów i szukały pomocy w przypadku, gdy będą czuły się zagrożone. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Nie było mocnych na Richarda Freitaga, to właśnie Niemiec wygrał dziś kwalifikacje do konkursu skoków w Oberstdorfie. Polacy spisali się nieźle. Co prawda w kwalifikacjach odpadł Jakub Wolny, ale za to pozostałych pięciu naszych skoczków wystartuje jutro w pierwszej serii. Najlepiej wypadł Dawid Kubacki, który był szósty. Kwalifikacje zdobyli także Piotr Żyła, Stefan Hula, Maciej Kot i Kamil Stoch, który zajął jednak dopiero 28 miejsce. No, całe szczęście jestem w konkursie, ale tak naprawdę to ten skok nie był dobry, był z błędem. Zaraz po wyjściu z progu, nie dość, że był późno, to jeszcze za mocno zareagowałem po prostu na narty i stąd też to przekrzywienie później w locie. Uważam, że stać mnie na oddanie trzech dobrych skoków jednego dnia, a nie tak jak dzisiaj dwóch. Dlatego postaram się po prostu zrobić, co do mnie należy. Mówił Stoch w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Konkurs jutro o 16.30. To w turnieju czterech skoczni, a w turnieju czterech narodów piłkarze ręcznych nasi dopięli swego. W finałowym meczu pokonali 26-22 Białoruś. W ekstraklasie siatkarze Spadon Szczecin nie sprawił niespodzianki i przegrał 0-3 z Resowią. A w hiszpańskiej lidze koszykarze kontuzji kostki nabawił się Przemysław Karnowski. Środkowego reprezentacji Polski czeka teraz około 5 tygodni przerwy w grze. To zła wiadomość, bo przecież w lutym Polaków czekają mecze eliminacji Mistrzostw Świata. W Serbii wciąż sporo mówi się o drużynie piłkarskiej. Mladen Krstajic będzie selekcjonerem reprezentacji podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Rosji. Dotychczas pełnił funkcję tymczasowo po odejściu w październiku Slavoljuba Muslina. Pod wodzą Muslina Serbia awansowała do Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 2010 roku, ale 64-letni trener był skonfliktowany z władzami związku. A wiadomo, jak się kończą takie konflikty. Teraz to wszystko, sport ponownie po 23.

Tak, to drugi najlepszy wynik tego roku. 6 razy na miejscu pierwszym. Wiosna, Organek, 24 tygodnie na liście, 548 punktów i miejsce 10. Winien jestem jeszcze statystykę Mostu, Kazik i Kwartet Proforma. 2 razy na pierwszym, 22 tygodnie na liście, 531 i to było miejsce 11. To teraz Grzałka na 9. Atlas Rise, Metallica, najwyższa pozycja, 4, 29 tygodni na liście, 560 punktów i miejsce 9. Na 8.

but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. See you in hell. Time for Bedlam, Deep Purple. Dwa razy na pierwszym miejscu, 32 tygodnie na liście, 763 punkty i to jest miejsce drugie w podsumowaniu rocznym. Depeche Mode na piątym, Kult na czwartym, Hey na trzecim, Deep Purple na miejscu drugim. Ktoś zaproponował, żeby Halinka zapowiedziała miejsce pierwsze, to... Dzień dobry. Dzień dobry. Przypadkowy słuchacz, który akurat przechodził koło naszego studia. Na pierwszym Morten? Tak. Stelka, zobacz, ale ten Depeche Mode, to wszystko trochę przez ciebie. Ja nic nie zrobiłam. Wolna, zwykła piosenka. No co? Marysiu. No co? Morten. To co, zapowiadamy, nie? No tak. Jeszcze chciałem powiedzieć, a propos tego Deep Purple, że tak mi się skojarzyło, i stanie u drzwi załoga, czyli... See you in hell. Where's the revolution? Ale to wiesz, 9 tygodni na pierwszym miejscu. Niewiarygodnie. 33 tygodnie na liście. I właściwie zdeklasowali, bo 844 punkty, a na drugim 763. Wyczekiwana płyta, wyczekiwany singiel, myślę, że jak on się ukazał, to no ja czegoś takiego, jeśli chodzi o Depeche Mode, nie pamiętam, bo oczywiście były wielkie rzeczy w latach 90., 80., ale tak dużej ilości miejsc pierwszych i to z rzędu, to się nie spodziewałam. A poznaje pani tę blaszkę? Depeche Mode na pierwszym. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? We terrorize a weapon. To jest nasz numer jeden 2017 roku, Where's the Revolution, Depeche Mode. No to jeszcze mamy tyle czasu, żeby zrzucić okiem na dzisiejsze notowanie, 1874. Na trzecim... Czasów już w poniedziałek od godziny 9. Immigrant Song, Led Zeppelin na naszej bieżącej liście na miejscu trzecim. Na drugim bez zmian, 5 tygodni w zestawieniu, jeszcze w zielone gramy, Daria Zawiałow. Zostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć